वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं आपका अपना बॉलीवुड गाइड G9 यानी कि दिव्य सोलगामा। चलिए बात करते हैं इस हफ्ते की दूसरी रिलीज फिल्म यारियम की। शिपी सबर दिल तो खुद नहीं जानता कि तुझे कितना चाहता है। ऋषि कपूर डिंपल कापड़िया की फिल्म बॉबी से टीनेज रोमांस वाली फिल्मों का चलन शुरू हुआ था हमारी हिंदी फिल्मों में। इसकी सफलता के बाद कई फिल्म मेकर्स ने इसी स्टाइल पे कई फिल्में बनाई और कईयों ने उसमें कॉलेज ड्रामा भी ऐड किया और यहीं से शुरुआत हुई टीनेज रोमांटिक फिल्मों के जॉनर की। हमने इस जॉनर में कई कमाल की फिल्में देखी है विद आउटस्टैंडिंग म्यूजिक एंड ग्रेट केमिस्ट्री बिटवीन द लीड पेयर। लेकिन कई ऐसी फिल्में भी देखी है जहां पे नौसिखिया एक्टर्स की बुरी एक्टिंग, बैड म्यूजिक एंड वीक स्टोरी लाइन कूट के भरी थी। दिव्या खोसला कुमार की फिल्म यारियां क्लेम्स टू बी अनदर कॉलेज बेस्ड रोमांस एडवेंचर फिल्म विद ऑल न्यू कमर्स इन द लीड रोल। इस फिल्म के कई गाने सुपर हिट हो चुके हैं तो इसीलिए चलिए जानते हैं कि क्या ये फिल्म भी एक कमाल की टीनेज रोमांटिक कॉलेज बेस्ड फिल्म होगी या के उन फिल्मों में से एक होगी जहां पे कुछ अच्छे गानों के अलावा कुछ और अच्छा नहीं था। यारियां फिल्म की कहानी है कुछ नौजवान दोस्तों की। लक्ष्य यानी कि हिमांश कोहली, सलोनी यानी कि रकुलप्रीत सिंह, नील यानी कि देव शर्मा, यानी कि निकोल फारिया एंड पर्डी यानी कि श्रेयस पर्दीवाल आर सिलेक्टेड बाय द कॉलेज प्रिंसिपल यानी कि गुलशन ग्रोवर फॉर अ कंपटीशन। इस कंपटीशन में जीतने पर कॉलेज अपनी जमीन बचा सकती है एक इंटरनेशनल कंपनी से और इसीलिए इन सब को ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता है ताकि वे वहां पे जीत सके लोकल स्टूडेंट्स के सामने। जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब आपकी कंट्री का फ्लैग शान से लहरा रहा होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है जैसा कि ये सब सोचते हैं और जो होता है वही फिल्म की आगे की कहानी है। स्टोरी रिमाइंड्स यू ऑफ मेनी फिल्म्स लाइक पाठशाला, मैं हूं ना, जो जीता वही सिकंदर, इश्क विश एंड फ्यू मोर। फिल्म के राइटर्स ने इन सब फिल्मों को मिक्स करके यारियां फिल्म की कहानी लिखी है और फिल्म को एक यूथ बेस्ड एंड टीनेज फ्रेंडली बनाने के चक्कर में उन्होंने ग्रैंड मस्ती टाइप के एलिमेंट्स जोड़े फिल्म में विद लॉट्स ऑफ डबल मीनिंग जोक्स। Apple B for बड़े apples, C for छोटे apple, D for दूसरों के एप्पल। वल्गर सीन्स, चीप एक्सप्रेशंस, ओवरडोज ऑफ बिकनी गर्ल्स, किसिंग सीन्स, टीचर वेयरिंग लो नेक ब्लाउजेस डूइंग क्लेविज शो एंड मच मोर। लड़कियों को टिश्यू पेपर नहीं होती जो यूज किया और फेंक दिया। पर आपको किसने यूज किया मैम? फिल्म की कहानी काफी किडिश है और फिल्म के अंदर का एक कॉलेज का कॉम्पिटिशन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन बन जाता है बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। सही है यार, इसके साथ फिल्म में कई पैरल ट्रैक्स चलते हैं जो फिल्म को और भी रुइन कर देते हैं। इस ढाई घंटे की फिल्म में एक भी पॉइंट सेंसिबल या कि इंटरेस्टिंग नहीं लगता एक्सेप्ट फॉर द क्रेडिट टाइटल, सुपर्ब सिनेमेटोग्राफी एंड ब्रेथटेकिंग लोकेशंस ऑफ सिक्किम एंड ऑस्ट्रेलिया। फिल्म में एक के बाद एक स्टुपिड एंड ओवर ड्रामेटिक सीन्स आते हैं जिसे देख के आपको आश्चर्य होता है कि फिल्म के स्क्रीन प्ले राइटर्स क्या कर रहे हैं इस फिल्म में। आज मेरी लाइफ का बस किस है यार, लड़की को या क्या लड़की को। मुझे लगता है कि ये शायद कभी डिसेंट कॉलेज नहीं गए और इसीलिए हैव फैंटेसाइज सच कॉलेज जहां पे एवरीथिंग इज ओवर द टॉप एंड इवन लाउडर देन एकता कपूर टीवी सीरियल्स। फिल्म का म्यूजिक काफी हिट हो चुका है एंड सॉन्ग्स लाइक एबीसीडी, बारिश एंड सनी सनी आर एट टॉप ऑफ द चार्ट्स। डेब्यूटेंट डायरेक्टर दिव्या खोसला कुमार मेक्स अ फिल्म बेस्ड ऑन टीनेजर्स विद डन टू दैट टाइप ऑफ स्टोरी लाइन। फिल्म के म्यूजिक के अलावा एवरीथिंग एल्स गोज रॉन्ग। एक औरत होने के बावजूद भी उन्होंने भारत माता के साथ साथ इंडियन फीमेल्स वेयरिंग साड़ीज को ऐसे दिखाया है जैसे कि वे सब सविता भाभी हो। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो सभी न्यू कमर्स ने ओवर एक्टिंग की है। हिमांश कोहली लैक्स द हीरोइज्म इन हिम, इमोशनल सीन्स में फेल्स बैडली। रकुलप्रीत सिंह लुक क्यूट एंड डज अ पार्ट विद ग्रेस। दीप्ति नवल रिमाइंड्स यू ऑफ मॉडर्न डे राखी फ्रॉम करण अर्जुन। गुलशन ग्रोवर एंड स्मिता जयकर आर फाइन इन देयर पार्ट्स। निकोल फारिया एंड एवलिन शर्मा लुक चीप एंड वल्गर ड्यू टू देयर ओवरडोज ऑफ स्किन शो। सहरा सिंह रिमाइंड्स यू ऑफ बॉबी डार्लिंग। उनके अलावा देव शर्मा, श्रेयस एंड सयाली भगत अलोंग विद अदर्स एक्ट वेरी बैडली। सो पोल मेरी फिल्मी खोपड़ी, इस फिल्म में कितना है दम? दम वेल, थोड़े अच्छे फुट टैपिंग गाने एंड फैंटास्टिक लोकेशंस के अलावा इस चीप एंड बोरिंग फिल्म में कोई दम नहीं है। इट्स टफ टू डिसाइड कि परफॉर्मेंसेस, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले एंड एडिटिंग में सबसे बुरा क्या है और इसीलिए आई सजेस्ट ऑल दोज यंगस्टर्स प्लानिंग टू सीक सम यारियां विद दिस मूवी टू स्टे बैक एंड अनफ्रेंड द फीलिंग। डज रेटिंग इट एज 1 out of 5 stars। किसी ने सही कहा है, प्रिंस चार्मिंग मिलने से पहले बहुत सारे मेंढकों को किस करना पड़ता है। फॉर फुल लेंथ रिव्यू ऑफ दिस मूवी एंड मेनी मोर बाय योर बॉलीवुड गाइड G9 दिव्य सोलगामा, लॉग ऑन टू मूवीज अड्डा।